بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم أجاري مكة. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء. رأدي سوى شذنتها أبو العالية البراء أي الليرة مقعسا الزياد أي الليرة ذا، وقيل غير ذلك نواليري، وهو ثقة. عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبي أصحابتي سوى حيصوه قالين لصبح رابعة، مكو حيصوه قالين لصبح رابعة أفر، يعني صبح هذه مركي بش أفر هيد صبح هذا، وهم يلبون بالحج أي وحجك كل واقعي. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمري أن يحلوا إني حلال وبان أي أمري. طيب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أمري إني حلال وبان أنت أن هدي وذين واي مركز. قال قادنا مركز حديثك لصبح الرابعة المركوية والرابعة أو ذي الحجة أهل بش ذي الحجة أفر مركي هيد هي سوغلين. طيب، وقتها النبي ومكة سوغل هذا باب كترجمة دي يعني حج كي سيوه وحجة الوداع. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار عن يحيى بن كثير أبو غسان وهو البصري قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحصو قال مكال أربع مضينا أفر مركي تكتي من ذي الحجة أي كتكتي، يعني أفر الصبح مركي بحضي، يعني الصبح أفراد والغترنا متكاس لجوب واسكو مدمرك من ذي الحجة بش ذي الحجة كتكتي، وقد أهل بالحج سو حجك كل واقي، فصلى الصبح الصبح أيوت كذي بالبطحاء وكد كذي، وقال وحير من شاء قفك دون أن يجعلها عمرة لنكي لحجك سي فليفعلها سنين. وبه قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، نبي مكة وصوغ علي صبيحة الرابعة مضت صبح أفر أي تكتين من ذي الحجة أي كتكتين. طيب، إنشاد مركة أفر مركة كتكتين، يعني بشي مركة أفر مع الموضة تكتين. طيب، دي ليرا مركة لأربع خلونا مركة ليرا ذانا، يعني وحين قلنا مركة أفرتاسا مركة كهرتاي وين كدي منتهي مركة مرنا حق كرة لقى حسابا ماشي أبضتو مال بيش أبضنتهي وح كهرسن مرنا وحالقى عبرا انت تكتاي هدبا مدى يران الله فيريا تنير مالا ديه كرة وحي مثلا طبان مال مود اي كدي منتهي مشاني طبان تكتاي وكالي مالا ده. قال: إنشاد الشعر قبيق ترينتيس في الحرم، حرم كرد حديث إن قبيق لغو تريه، والمشي يصعد بين يدي الإمام، إمام كهرتيس الله صعده، يعني لبا ترجمه بحيي شعر إن لغو ترينك رحرمك ترجمه ذا اللبابنا وحيتهاي إمامك إن لهرس عكر. وبه قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم وهو النسائي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مكة وقال في عمرة القضاء، cumratulqadaa markay ahayd, waa sanadkii toddobaad xudaybiya, sanadkii lixaaday ahayd cumradii ku xigtay waay marka cumratulqadaa, wayuqaalu cumratulqadiyana waa la yidhaahda. Wa cabdullaahi ibnu rawaaxata, cabdullaahi ibnu rawaaxana yamshii, uu soconaayo, bayna yaday, hortiisa uu ku socdo, wa huwa yaquulu, uu dhahayo, khalluu bani lkufaari can sabiilihi, alyowma nadribkum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wayudhilu lkhaliila can khaliilihi. Khalluu u baneeya oo ka taga bani lkufaari, yaa bani lkufaari, yani gaalada caruurteeda u baneeya nebiga, can sabiilihi jidkiisii u baneeya, alyowma maanta, nadribkum waan idin garaacaynaa, yacnii haddaad na diiddaan ilee ballankay ka baxayaan, nadribkum waa idin garaacaynaa, calaa tanziilihi baan idinku garaacaynaa, liajli tanziili illaahi tacaalaa calayhi bilqur'aani, soo dejinta uu alle qur-aanka uu nebiga ku soo dejiyey korkiisa, oo inaan idinla dagaalanna ah darteed ayaan idinku garaacaynaa. sidaas waa macno liajli nusuuli lqur'aani bidarbikum, qur-aanka wuxuu la soo degay idinka in laydin garaaco. macnaha kalena calaa tanziilihi, liajli tanziili nabiyi sal allahu sallam, dejinta yacnii nebiga alla uu dejiyey meeshaan, oo inuu maka gala ah, oo sidaa marka nebiga sal allahu calayhi waali wasalam dejintiisa alla uu meeshaa dejiyey inuu soo galo uu idmay darteed ayaan idinku garaacaynaa. darban garaacis, yuziilu zuulinayo oo baabi'inayo, alhaama madaxyada, can maqiilihi can mawdicihi, booskiisa ka zuulinayo, yacnii darbi ama garaacitaan madaxa booskiisa ka zuulinayo, jaraayo, can maqiilihi marka ay can mawdicihi waay, mustacaarun min mawdici alqaa'ilati, yaa laga caariyeystay. wayudhilu hilmaansiinayo, alkhaliila wadayga, can khaliilihi wadaygiisa hilmaansiinayo, yani garaacitaan aada isku illoobaysaan macnaha, saaxibku yacni garaacitaankaasoo illowsiinayo saaxibka saaxibkiisa. fa qaala lahu cumaru, cumar baa wuxuu ku yidhi, yabna rawaaxata, ibnu rawaaxow, abayna yaday rasuuli illahi sal allahu sallam, nebiga hortiisa, yacnii tunshidu shicra, miyaad shicir ku tirinaysaa, wafii xarami illaahi caza wajalla, ilaahay xaramkiisa, miyaad taquulu shicra, shicirkii aada ku dhahaysaa aad ku leedahay. qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu waxau yidhi, khalli canhu, dhaaf, falahuwa gabaygu oo tirinayo, asracu waa ka deg deg badan yahay, fiihim iyaga dhexdooda, min nadxin nabli, gamuun tuuryadiisa waa uga deg deg badan yahay, gamuun geniddiisa kana uga deg deg badan ayuu leeyahay. marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka shicirka in xaramkana lagu tiri karo, isla markaana nebiga hortiisana la hor soco karo, labadii tarjamaba marka way ku jirtaa. ayib, wa cabdullaahi ibnu rawaaxata yamshii bayna yadayhi, gabaygiina marka waa kaasa, marka gabaygu waa hadal waay, sida imaamu shaafici uu yidhi, fa xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiixun, ayib, kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay, kiisa xunna waa xun yahay. qaala baabu xurmati makkata, maka xurmadeeda caddaynteedii buu baab yahay, yacnii maka xurmada ay leedahay ayuu halkan ka galaa xaramka, makana hadda wuxuu ujeedaa xaramka. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu qudaamata can jariirin wahuwa bnu cabdilxamiid aldabiyu can mansuurin wahuwa bnu lmuctamir can mujaahidin can taawuusin can ibni cabbaasin qaala qaala rasuulu llahi sal allahu sallam yowma alfatxi, waxa uu yidhi, haada albaladu, beledkan maka ah, xaramahu allahu tacaalaa, allah xaram ka yeelay, yowma khalaqa asamaawaati waalarda, maalintii dhulkae cirka uu abuuray, fa huwa xaraamun, waa mid xurmo leh oo xurmo u saaxiiba, bixurmati illaahi, xurmada alle uu xaram ka yeelay darteed ayuu mid xaram xurmo u saaxiib leh uu yahay, ilaa yowmi alqiyaamati, ilaa iyo maalinta qiyaamaha. laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qodaxdiisa. haddii marka qodaxda aan la goynaynin wixii aan qodax lahayn min baab owlaa way marka min baab waxaa weeyaan tanbiihu biladna cala alaclaa. qodaxdii wax dhibaysaba haddaan la jaraynin min baab owlaa wixii aan wax dhibaynin inaan la jaraynin. ayib, meeshaa geedahana marka ahlu cilmiga jumhuuru ahlu cilmi waxay iyagu ku tageen geedaha aan la goynaynin waa kuwa bani aadamku uunan samaysanin, ee wixii bani aadamka uu beeray ama uu tallaalay kuwaas ayaga waa la gooyi karaa. ee geedaha aan la goynaynin waa kuwa iskood iskaga baxay, waayo xaramka ka baxay, geedahaas marka la taaban maayo kuwa iskood u baxay. laakiin wixii dadka ay abuureen oo ama geed mirood ha noqdo ama geed kaleba ha noqdo kaas isaga waa la goyn karaa. akharu ahli lcilmi saasay ku tageen, laakiin alimaamu shaafici isaga waxaa laga wariyey dhammaanba in uu leeyahay maya. walaa yunafaru, lama didinaayo sayduhu ugaarkiisa, ugaarkiisana lama didiyo. marka haddii didintaba la diiday in la dilo min baab owlaa waa iyadana. walaa yaltaqitu luqatatahu, ma gurbiyo baadida ku dhacdo. ilaa man, qof unbaa qaado oo gurbiyo, carafahaa gartay oo yaboohinayo ujeeda. ilaa man, qof maahane carafahaa naadinayo oo yaboohinayo. yani baadida xaramkana lama qaado, lama meeshii lagama qaado ilaa qof waxa un qaado yaboohin ku samaynayo meeshaas. marka baadida kale iyo baadida xaramka maxay ku kala duwan yihiin? baadida xaramka lama milkiyo waay, tamalluq ahaan looma qaadi karo. inaad milkiso hadhow ma u qaadi kartid, weligaa ma milkinaysa. laakiin meelaha kale shayga ku dhumo haddaad qaado oo yacni muddo sanad iyo wax lamida aad naadiso waa maalaysan kartaa, waa milkin kartaa. tan xaramka laakiin waa ka duwan tahay. walaa yuqtalaa khalaahu, walaa yuqtalaa lama guro oo lama gooyo khalaahu, cawska ka baxo cawskiisana lama guro lama gooyo. qaala alcabaasu, cabaas wuxuu yidhi yaa rasuul allah, rasuul allah, ila alidkhira, geedka idkhirka maahane. fadakara kalimatan, ayuu sheegay macnaahaa ila alidkhira. marka kelmad buu sheegay nabiga sal alla slam uu yidhi macnaheedu yahay ila alidkhira, geedkaas un maahane. marka geedka sababtana waxay tahay fa inahu liqaynina, wuxuu yidhi dadkeenna biraha iyo tumo ayaa isticmaalo dabay ka dhigtaan xaabo, dabka ay ku shitaan. riwaayadka qaarna wuxuu leeyahay qubuurta ayaan ku cubnaa oon yeelnaa. marka kaa waa loo dhaafay. marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa istithnaha inuu la xiriirsado marka la leeyahay istithnaha markuu takhsiiska sameynayo mukhasisaadka, mukhasis mutasila iyo mid munfasila waa ka loo kala qaada. istithnaha wuxuu ka mid yahay mukhasisaadka mutasilka ah oo warka la xiriiro. itisaalkaasi marka wax un curfi un baa loo feerinaya, waayo hadda nebiga intuu dhammeeyey hadalkii hore ayuu gadaal markii weliba su-aal la weydiiyey buu haddana ila alidkhira gadaal ka dhahay. marka istithnahan iyo iskuma xigaan ma la dhahaayo warkii hore. istithnuhu waa baatil, lama dhihin marka waxbaa ka dhashayn. ayib, allaahuma, haddaan la dhahaynin marka naskhi waaye iyo wax lamid ah, xataa haddii naskhi la yidhaahdee takhsiisku curfiga salafka naskhi buuba ahayba. qaala baabu taxriimi alqitaali, dagaalkii xarimidiisa, fiihi lagu dagaalamo xaramka dhexdiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ما لنتي مكلف فرتي وحير إن هذا البلد حرم حرم بلد كان وحرم حرمه الله عز وجل الله حرمي مركا وحرم مركا لليد فضل بولي هيو xaramahu allaahu marka la leeyahayna taxriim tashriica ilaahay baa jideeyey, dadka xaramkama aynan dhiganina allah ka yeelay xaram. xadiidka dhahaya ina ibraahiima xarama makkata waa cadeeyeyaa laga wadaa, emaane ilaahay weeyaan cidda xaramka ka dhigta ee fadaaisha bilaadda ama dhulka yani marka dhul la kala fadilayana tafdiilka bilaadda la kala fadilaa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay towqiifi waay, adiga beled madax ma saara kartid oo ma dhihi kartid bilaadda ugu fadli badan yahay ama beled hebelow ka fadli badan yahay oo cibaadadii meeshaas lagu sameeyey waa ka khayr badan tahay meel kale, ilaa in nas sheegay maahanin bilaadda marka tafdiilkeeda wax ijtihaad iyo lagu keeni karo maaha. lam yaxila fiihi alqitaalu, dagaal ma xalaal noqonin fiihi xaramka dhexdiisa, alqitaalu dagaal ma xalaal noqonin, liaxadin uma xalaal noqonin axad axadka oo qabli aniga iga horeeyey, wa uxila waa la xalaaleeyey, li anigana saacatan gelin ayaa la ii xalaaleeyo min nahaarin maalin ah, fa huwa xaraamun bixurmati illaahi caza wajalla, waa xaram ilaahay xaram ka yeeliddiisabaan xaram uu ku yahay. saacaddaas marka nebiga ay gaar ku ahayd oo loo xalaaleeyey cid kalena looma xalaalaynin. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laysu, marka waa ii xalaaleeyeed xataa waxaa laga fahmaaba in maka xoog lagu furtay, waayo maxaa loo xalaaleeyey inuu ku dagaalamo waay, dagaal haddii mar meeshii uu yimid waa sulxi baa lagu furtay, ma xoog badna marka. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد بوحكير وهو يبعث البعوث سقو الدراي كوي للدراي عيدنك إلى مكة مكة الدراي أي أركي مركز وحوير إذن لي إذن أيها الأمير أمير كانوا وحدثك أنكو شاق قولا هذا qaama bihi rasuulu llahi sal alla slam, nebiga uu la istaagay alqada berri oo kale markay tahay min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay berrideeda uu la istaagay, samicathu udunaaya labadeeda dhagoodaa maqlay, wa wacaahu qalbii qalbigaygaa weeleeyey, wa absarathu caynaaya labadeedii indhood ayaa arkeen, xiina takallama bihi markuu ku hadlay, yani labada waxba laba muqadamo waayo, midda dambe waa hubaa waayo waxaan aan ku sheegay cilmi baan u leeyahay, midda kalena waxa ay tahay taladuf oo markuu le iidan li ayuha alamiir, yani ma kula hadli karaa waay, wax ma kuu sheegi karaa buu leeyahay taladuf, iyo marka waxaa ku jirto inuu rabo inuu marka arrin muhiima u sheego waa ka fasax qaadana marka qofku ama amiir ha ahaada ama yownan ahaanina waa iska fiican tahay in la yira war wax ma kuu sheegi karaa, usluub fiican waay. ayib xamid allaha waathnaa calayhi, allow nebiga ku mahadiyey waa ammaanay, uma qaala wuxuu yidhi ina makata maka xaramaha allaahu tacaala, allah xaram ka yeelay, walam yuxarimha annaasu, dadka xaram kama aynan dhigin. marka wuxuu leeyahay adoo haddaad dad ishaysaan makadan aad rabto inaad ku dagaalanto ilaahay baa xaram ka dhigay, dad kama dhigin. walaa yaxilu limri'in, qof u xalaal noqon maayo yuminu billaahi walyowmi alaakhiri, alla ee aakhiro rumeeyey, an yasfika bihaa daman, inuu dhiig ku daadiyo maka dhexdeeda, walaa yacdida bihaa shajaran, geed inuu yacni dhexdeeda uu ku gooyana uma xalaal aha. fa in tarakhasa axadun, qof hadduu rukhsaysto liqitaali rasuuli illahi sal allau slam, nebiga dagaalankiisa fiihaa dhexdeeda uu ku dagaalamay hadduu qof ku rukhsaysto, faquuluu lahu dhaha, ina allaha tacaala, alla adina lirasuulihi, rasuulkiisa waa u idmay, walam ya'dan lakum, idinka idinma idmin, laakiin hadduu qof yiraa nebigaba waa ku dagaalamay annagoo ku dagaalama, waxaad tidhaahdaan maya ilaahay nebigiisa waa u idmay, idinka idinma idmin, wa inamaa adina lii, rasuulkaa dhahay macna hadalka, wa inamaa adina lii, wuxuu ii idmay alle fiihaa maka dhexdeeda, saacatan saacad buu ii idmay, min nahaarin maalin ka mid ah, waqad caadad, way soo noqotay, xurmatuhaa xurmadeeda, alyowma maanta, ka xurmatihaa bilamsi, xurmadeedii shalay oo kale, waliyuballigi shaahidu lghaa'iba, midka joogo xaadirka ah kan maqan warkan ha gaarsiiyey. marka wuxuu leeyahay anugu waa ku soo gaarsiiyey warkii nebiga waa yeelayo, waan joogay waan maqlay, haddana adaan ku soo gaarsiiyeyo meesha ka maqnayd. ayib marka kama uusan yeelin markii la yidhi muxuu ku yidhina, wuxuu yidhi iska aamus buu yidhi annaga kaa ogu yidhin. Xaramku qof oo fasaad iyo la soo cararay ma magan geliyo, wax wuxuu daldalay marka aan meesha oolin. Waayo Cabdullahi ibnu Zubayr nin inta wax fasaad ama wax inta haleeyey ama wax qaatay xaramka, dembi intuu galay xaramka la galay ma aha. Marka wax kale ayuu u deliishanayaa. Marka wixii qaala xurmatu lxaram, xaramka xurmadiisii caddaynteedii buu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaar qaala xadaanaa bishru qaala akhbaranii abii can izuhriyi qaala akhbaranii suxaymu wahuwa suxaym almadani mawla bani zuhrata maqbuulu rawa lahu nasaaiyu annahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal lla salama yagzuu haada albeyta, beytkani waxaa u duulaayo jeyshun ciidan, fayuqsafu bihim waa lala goynayaa, bilbeydaa'i beydaa ayaa lagula goynayaa dhulka, ciidan baa usoo duulaaya kacbada waa lala goynayaa dhulka. Marka ayb khasfi ayaa ku dhacaayo, arrintaasna ma ahan ilaa ilaahay xaramkiisa xurmada uu leeyahay baa dadka lagu tusaa. Markii horena waa dhacday saasoo kale, oo waa kuwii Abraha iyo la ciidankiisii aada suuratul fiil ay ka sheekaysay. Marna sidan oo kale way imaanaysaa, sidan hadda nebiga xadiidkiisa uu tilmaamay. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu idriis abuu xaatimin araaziyu, waa cabdiraxmaan ibn abi xaatim aabihiis waay, muxamed ibnu idriis araazi abuu xaatim qaal xadaanaa cumar bnu xafs bni giyaathin qaal xadaanaa abii can miscarin qaal akhbaranii طalxatu bnu musarifin can abi muslimin اlagar can abi hurayrata can nabiy sal اlla slam qaal laa tantahi اlbucuuثu, waxa la dirayo ciidanka la dirayo ma dhammaanayo, can ghaswin duulaan xaggii laga diraayo, can ghaswi haada albeyt, beytkan yacni kacbadan duulaankeeda xaggiisa lagaga soo dirayo ma dhammaanayso, xataa yuqsafa ilaa lala gooyo bijeyshin minhum, jeysh oo kuwaa la diraayo ka mid ah dhulka lala jaro. Oo jeysh marka yacni juyuushtu inaadba lasoo bixinayo oo xaramka xaggiisa loo soo dirayo ka laga zuuli maayo oo ma dhammaanayso ilaa qayb kuwaa ka mid ah lala jaro dhulka, dhulka lala gooyo. Wabihi qaala akhbaranii muxamed ibnu daawuud, marka xadiidkan alimaamu nasaa'i fi sunan alkubra wuxuu yidhi qariibun, qaraabadana waxay uga imaanee, tafarada bihi xafsun can miscar, oo xafs bnu giyaath ayaa miscar bnu kidaam kala gooni noqday. وبه قال أخبرني محمد بن داود المصيصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق وهو نزيل المصيصة لقبه عصا, عصا بن إدريس, عصا بن إدريس أيلونا نيس جرم مقبول روى له النسائي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا عبد السلام وهو ابن حرب النهدي ثقة حافظ له مناكير عن الدالاني ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق يخطئ كثيرا عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه شن ولا لأه ليه مرك عبد الله إيو عبيد زياد عمران إيو مسلم سدح كم إذا مقبول ما لها سوء يري ابن حجر سدح ظهوره labada dambana taqriibka maba uunan kusoo u tarjamaynin. qaala xadathani ibnu abi rabiicata can xafsata binti cumara qaalat qaala rasuulu llahi sal lla salama yubcathu jundun, ciidan ayaa la bixinaa ilaa hada alxarami, xaramkan baa loo soo bixinaa xaggiisa, fa idaa kaanuu bibeydaa'a, markay ahaadaan min alardi, meel bannaanoo dhulka ah, khusifa biawalihim, kooda hore iyo aakhirihim, midkooda dambaa dhulka lala jaraa, walam yanju awsaduhum, kuwooda dhaxana ma badbaadin, yani kuwa dhaxana ma badbaadayeen, horay gadaal iyo dhaxda. qultu, waxaan idhi buu yidhi, araayta bal ii sheeg, in kaana fiihim mu'minuun, hadday mu'miniin ku jiraan ka waran, dad meesha iska degano mu'miniin hadday dhulkii ku dhex jiraan lee dhul dhan baa la jaraa dhulka, kuwa aan la soconnin ayaga iyo kuwa aan ogeyn waxay u socdaan, iyo dad mu'miniina iyo hadday ku jiraan bal ka waran. qaala waxa uu yidhi takuunu lahum waxay u ahaanaysaa ay lardu, takuunu da ismigeedu waa alardu, takuunu lahum ay takuunu lardu dhulku wuxuu ahaanayaa lahum ayaga uu u ahaanayaa qubuuran qabri buu u noqona, dhulkii baa qubuur u ahaanayso, yacnii way dhimanayaan wa iyaga qiyaamo markii la tagana qof iyo waxaa lala soo bixinaa xaalkiisa iyo sida uu ahaa ayaa lala soo bixinaa. marka cuquubada waxaa dhacda marka labaa loo qaybiyaa cuquubada, oo cuquubaad qadariya iyo cuquubaad sharciya. Alcuquubatu sharciyatu keliya waxay ku dhacee qofka dembiga geystay bisay ku dhacdaa, hadday cuquubada tahay cuquubo sharci oo sharcigu xadiday waxay ku dhacaysaa qofkii dembiga geystay bis. laakiin cuquubada qadariga ah tacumu saalixa waaltaalixa, qof wanaagsan iyo qof aan wanaagsanaynba waa ku wada habsanaysaa, nin iyo hadhowna siduu ahaabaa ilaahay su-aasha ku weydiinaya oo ku soo baxaya. walidaalika marka haddii cuquubaadka sharciga dadku ku dadaalaan inay fuliyaan, cuquubaadka qadariga waa yaraanayaan. waxaan u jeedaa cuquubaadka caamka qadar mar walba waa dhacaa, laakiin waxaan u jeedaa yacni ilaa waxaan asbaabta xataa waa maqduur la qadaray waaye. haddii cuquubaadka sharciga ay dadku la imaadaan oo xaakimku uu oogo, dadka dunuubta waa ka cabsanayaan. day dunuubtu yaraatana marka sabab waaye waxay sabab u tahay cuquubaadkii caamka ahaa dadka inay ka yaraadaan, oo ama isdilka ama yacni mowdka oo tirada badan iyo waxyaabaha inay ka abaaraha iyo colaadda iyo kulli way ka yaraayaan. ayb, middaan hadda marka xadiidku uu ka waramaayo waa cuquuba caam ah, cuquuba qadariya caama waaye middaan, ilaahayna dadka isagaa abuuray. haddii hadda yacni dadka cuquubo caama intay dhacdo kii kalena yacni qiyaamaha un lagu kala saaro, de ilaahay isaga koonkan awalba maamulayo. ayb, cuquubadaas marka middan marka hadda xadiidka uu ka hadlayo waa cuquuba rabbaaniya, wax bani aadamku samaynaayo ma looga qiyaas qaada karo, oo annaga bani aadamka annaga sharcigan yaa dusheenna oho nagu socdo, waxaan ma samayn kartid, kan ma bannaana, kan waa bannaan yahay, sidaasaan ku soconnaa. haddii marka annaga intaan wax hallayno oo aan isku darno qof fiican iyo qof xun labadaba intaan raacinno, hadhow marka ma dhihi karnaa dadkan nin iyo aakhiradiisa isagay jirtaayo aakhiraa ilaahay ku soo bixinaa nin walba wuxuu ahaa, ma la dhihi karaa maya? waayo adiga addoon baa tahay, ilaahay wuxuu kugu kallifay intii tabartaa inaad ka fogaato waxa dulmiga noqon karo, intii tabartaa inaad ka fogaato wixii dulmi noqon karo. haddii lacala ay dhacaanna inaad gaartid oo dadkaasi ama yacni haddii qofka caadliga ah ama wanaagsani ay wax ka gaaraan dad si qalada ay uga gaaraan, waa inuu ka garaabo oo uu bixiyo wixii uu markaa dadkii diyadoodii ama wixii wax ku noqdeen inuu bixiyo ee wax laga tegaayo aakhiro un loo deynaayo oo xadiidkan ama loo deliishanayo ma noqonaayo, waayo xadiidkan cuquubo rabbaani abuu ka warramaa. adiga middaada maaha, loogama qiyaasan karo marka wax ilaahay samaynaayo iyo waxaad adiga samaynayso, de ilaahay isaga cid maa xukunta ma laha, isaga marka isagaa siduu doonay yeelaayo, xikmad baana ku jirto, laakiin dadka inay ilaahay siduu amray yeelaan waayo. sidaasna marka ibnulmunayir xaashiyadiisa iyo bukhaariga sharxiisa ku sheegay. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa abu caliyin albistaamiyu alqumasiyu saduqun saaxibu xadiid qaala xadathana sufyaanu عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده يقول حدثتني حفصة أنه قال حفصة إيه ورنتي بولي نبي إنه يري لا يؤمن هذا البيت جيش وحاوسو قصد دون كعبداني جيش يغزونه وكسو دولايا حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض مركي أهذان خصف بأوسطهم كوذا لحر للقويا فينادي أولهم وآخرهم kuwooda hore ee kuwa dambaa dhawaaqaayo, fayuqsafu bihim, waa lala goynayaa, walaa yanjuu, ma ka badbaadayo, ila shariidu, midka cararay, alladii yukhbiru canhum, oo iyaga ka waramaya maahani, yani dadkaasaa meeshaa ku halaagsamay mid firxad a maahani, ila shariidu, shariidku waa firxadka, qofka iska firxadka, kuwa unbaa kaabaa ka badbaadayo, kaas oo iyaga ka waramaayo, war dadkii waa baabbaeen ka qaylo geynaya. faqaala lahu rajulu, nin baa wuxuu ku yidhi, ashhadu calayka, waxaan dushaada markhaati uga ahay, maa kadabta calaa jaddika, awowga inaadan ku been sheegin, umaya u dhaha, wa ashhadu calaa jaddikana, waxaan markhaati uga ahay. nin baa marka isaga ku yidhi sidaas, wa ashhadu calaa jaddika, awowgaana waxaan markhaati ugu ahay korkiisa, annahumaa kadaba calaa xafsata, xafsa inaunan ku been sheegin korkeeda, washhadu calaa xafsatana annahaa lam takdib cala nabiyi sal allahu slam, xafsana inaynan nebiga ku been sheegin korkiisaan markhaati ka ahay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahima qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata can rasuuli illahi sal allahu slam khamsu fawaasiqa, shan faasiq, yani shan xayawaan oo dadka dhibo, yuqtalna fi lxilli waalxaram, waa la dilayaa xilliga iyo xaramka dhexdiisa. alguraabu walxidaatu walkalbu alcaquuru walcaqrabu waalfa'ratu, hadda kan baabkaanu ii dhexgeliyay aniga, idinkana tarjamada kale inuu idinkuu dhex daraa, laga yaabaa tarjamada dambeyna munaasab u tahay. ayib, qatlu lxayati fi lxaram, abeesada dilideeda xaramka dhexdiisa in abeeso lagu dilo, yani taraajimtani axaadiidka soo socota waa kuwii aan soo marnay. meeshaas markii la joogay wuxuu uga hadlaaya muxrimku ma dili karaayay ahayd, haddana waxay tahay xaramka ma lagu dhex dili karaa, laba macnuu ka kala wataa, wax ku soo celina marka ma aha. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana nadr bnu shumaylin qaala akhbaranaa shucbatu can qataadata qaala samictu saciida bna almusayab, saciid ayaan maqlay, yuxadiثu can caaishata can rasuuli illahi sal اllahu عalayhi wasalam qaal khamsu fawaasiqu, shan waa kuwa fawaasiqa, yuqtalna fi lxilli walxarama, lagu dilaya alxayatu walkalbu alcaquuru walguraabu alabqacu walxidaatu walfa'ratu. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaثana yaxya bnu aadama can xafs bni ghiyaathin can ilacmash can ibraahima can ilaswad can cabdillaahi qaala kunnaa maca rasuuli illahi sal allahu slam, nebigan la jirnay, bilkhayfi min minan, khayf mina ah, meeshaa marka masjidulkhayfka iyo agtiagihiisa, xataa nazalat, ilaa ay soo degtay, walmursalaati curfan, fakharajat xayatun, abeesaa soo baxday, faqaala rasuulu llahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yihi, uqtuluuha, dila, fabtadarnaaha, waan u degdegnay, fadakalat fii juxriha, godkeeday gashay, marka markaasna xaramkiina waa joogaan, mina waa xaram, iyagana muxrimiin waaye, inay dilaan marka abeesadii dilkeedii halkaas ka soo baxaa marka. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaana bnu jurayjin qaala akhbaranaa ibnu abu zubayr can mujaahidin can abi cubaydata can abiihi qaala, abu cubayda marka can abiihi inqidaaca ku jira, qaala kunnaa maca rasuuli illahi sal allahu slam leylata carafata allatii qabla yowmi carafa, habeenkii carafa ayaan ahayn, taas oo maalinta carafa ka horeyso, yacni waa habeenka ay yowmu carafa soo gelayso, waayaan habeenka carafa, laan habeenka ay maalinka habeenkaa soo horreeyo, marka haddii la yidhaha habeenka sagaalaadku goorma waayo, waa intaan la istaagin wey, marka maalinta sideedaad ay baxdo ee qoraxda dhacdo, habeenkii sagaalaadaa la joogaa. fa idaa xisu lxayati, abeesada shanqarte, yacni shanqarteeda ama dhaqdhaqaaqeeda waaba iyadoo aan arkayno, aan maqlayno, fa qaala rasuulu llahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi, uqtuluuha dila, fadakalat shaqa juxrin, god jeexiis ayay gashay, faadkhalnaa waxaan gelinay, cuudan laan, faqalacnaa bacda alxajari, dhagixii qayb ka mida ayaan fujinay, xajar buu dhigay, بعض النسخ waxay dhigayaan faqalacna bacd aljuhri, yani godkii qayb kamida ayaan fujinay, dhagaxi qayb kamidaan fujinay ama godkii qayb kamida. Wa akhadna sacafatan, ayaan qaadnay lan, fa adramnaa fiiha naaran, dab ayaanu ku hurinay dhexdeeda. Faqaala rasuulullaahi sal allahu slam, waqaaha allaahu sharakum, alla waa idinka badbaadiyey sharteeda. Ayib, yani waqaaha uu ka badbaadiyey allaahu, alla sharakum, idinka shartiina uu ka badbaadiyey. Wa waqaakum, idinkana waa idin badbaadiyo, idin ilaaliyey, sharahaa buu idinka ilaaliyey. Waa kala badbaadeen wa marka marka. Laakiin dilada nebigu uu amray baa waxaa laga qaadanaa in abeesada la dili karo. Qaala qatlu lwazaqi, ilweynta dilkeeda. Wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdillahi bn yaziid almuqri qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii cabdilxamiid bni jubayrin cabdilxamiid bni jubayr bni shaybata can saciid bn almusayab can umi shariikin qaalat amaranii rasuulullahi sal alla slam biqatli lawzaaq, wuxuu alla rasuulka ee amray ilweynta dilkeeda. Wabihi qaala akhbaranaa wahb bnu bayaanin qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii maalikun wa yuunusu عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق, وزغ وفويسق عائشة مركا. لكن هذا ما مقل النبي إنه أمر هاي يتري دلك وفويسق ويري, لكن هل الدل ما مقل يتري, لكن هذا هدينا مقل غيرها بها مقل حديثك هذا. باب قتل العقرب. وبه قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق وايه يقتلن في الحل والحرم, الكلب العقور والغراب والحداة والعقرب والفأرة. يدله قتل الفأرة في الحرم. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم, الغراب والحداة والكلب العقور والفأرة والعقرب. وبه قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن, أحدن بي مال قفك الدلو, العقرب والغراب والحداة والفارة والكلب العقور. قال قتل الحداءة في الحرم, دفض دلتان كيد حرم كد حديثة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم, الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره, معمر وشيقي جري عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة, يا عروة يعني زوري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة انت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل الغراب في الحرم. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم, العقرب والفارة والغراب والكلب العقور والحداءة. انت بدنا واسك سوى مرني مركا ودنا وكاني حرمك داين مركي ورانا وكاني قفك محرمك انو دلائنين اندنبئين. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.